Bez uników, Przysłowie, 360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Datę tę ogłosił marszałek Sejmu. Stołeczna policja bada sprawę gruźb wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP. Minister finansów zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię dotyczącą uchwały o subwencji dla PiS. Datę wyborów prezydenckich ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Do urn pójdziemy 18 maja. Ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wybrał ostatni z możliwych terminów. Jak tłumaczył, wcześniej jest majówka, a taki termin organizacji wyborów nie sprzyja. Kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się za tydzień. Między innymi o tym marszałek Sejmu rozmawiał z szefem PKW, Sylwestrem Marciniakiem. Pan przewodniczący Marciniak zapewnił mnie, że jak powiedziałem, będą gotowi ze wszystkimi papierami niezbędnymi do tego, żeby ten proces ruszył praktycznie od razu. No więc, drodzy Państwo, może możemy się spodziewać pierwszych komitetów zarejestrowanych już w przyszły piątek. Do 24 marca będzie można zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Kandydatów będzie można zgłaszać do 4 kwietnia. Start w wyborach zapowiedzieli już między innymi Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen i Magdalena Biejat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja zajęła się sprawą gruźb wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Założyciel WOŚP poinformował w mediach społecznościowych, że od kilku dni otrzymuje telefony i maile, w których grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Fundacja zawiadomiła policję, mówi rzecznik stołecznej komendy Robert Szumiata. Do komendy stołecznej policji zgłosił się prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który złożył zawiadomienie o nawoływaniu do nienawiści w przestrzeni medialnej, które dotyczy zarówno jego, jak i fundacji, którą kieruje. Mężczyzna złożył również zawiadomienie dotyczące gruźb karalnych w jego stronę, kierowanych tym razem drogą mailową i telefoniczną. Policjanci przyjęli wszystkie stosowne dokumenty, które zostały nam przedłożone, które potwierdzają zasadność złożenia tego zawiadomienia. Jerzy Owsiak napisał, że od dłuższego czasu jest celem agresywnych ataków ze strony części prawicowych mediów, które regularnie podważają jego działalność i intencje organizacji. Podkreślił, że mimo to nie zamierza rezygnować z dalszej działalności. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. O wykładnię uchwały dotyczącej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej minister finansów. Andrzej Domański stwierdził, że PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej. Minister zapytał także, czy zdaniem członków PKW Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jest sądem zgodnie z polskim i unijnym prawem. Ja ich pytam, czy dysponują takim orzeczeniem, powiedział Andrzej Domański w TVN24. Przede wszystkim ja oczekuję odpowiedzi ze strony PKW, a nie ze strony tylko i wyłącznie pana przewodniczącego Marciniaka. To jest niezwykle istotne, żeby tę sprawę załatwiać bez zbędnej zwłoki. To jest kwestia niezwykle istotna dla całej Polski. Mówimy tutaj de facto o takich fundamentach ustrojowych i tutaj nie ma czasu na to, aby Państwowa Komisja Wyborcza odwlekała wyjaśnienia, o które poprosiłem. Andrzej Domański zaapelował także o zaprzestanie ataków medialnych na urzędników ministerstwa. Próby wywierania presji na apolitycznych urzędników nie przyczynią się do niezwłocznego wyjaśnienia tej sprawy, podkreślił szef resortu finansów. Do 5 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożaru w Los Angeles. Spłonęło już tam ponad 1000 budynków. Jak dotąd strażacy przegrywają walkę z żywiołem. W rejonie Los Angeles płonie 5 dużych pożarów. Ogień niszczy szkoły, szpitale, kościoły i domy, w tym luksusowe rezydencje celebrytów oraz gwiazd Hollywood. Nie mamy w Kalifornii sezonu pożarów, mamy je przez cały rok, ale skala tych pożarów jest bezprecedensowa, powiedział gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Z pożarami walczą tysiące strażaków. Ogień nadal jednak rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. W ostatnich godzinach siła wiatru osłabła, dzięki czemu śmigłowce i samoloty, które wcześniej były uziemione, zostały dopuszczone do zrzutu wody. W pożarach w Los Angeles ogień strawił obszar o powierzchni 10 tysięcy hektarów. 100 tysięcy osób dostało nakaz ewakuacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Laureat literackiej nagrody prezydenta Białegostoku Michał Książek chce zwrócić pamiątkową statuetkę i tytuł. Jest to jego reakcja na wycinkę kilkudziesięciu drzew w białostockim parku Planty w centrum miasta. Stuletnie tuje usunięto w ramach rewaloryzacji parku. Rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Boubley stwierdziła, że drzewa były w złym stanie. Michał Książek, który z zawodu jest arborystą, był jednym z orędowników pozostawienia drzew w spokoju. można było te drzewa zostawić. My dzisiaj mamy współczesną wiedzę dendrologiczną, arborystyczną, jak to robić. To nie są duże koszty. Zabytkowa Aleja Tuj z 1936 roku była jedyną taką w Polsce. Petycję za ich pozostawieniem podpisało ponad 800 osób. Klimat. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Dostateczny poziom pokazują jedynie wskaźniki w Myślenicach i Wodzisławiu Śląskim. Między 16 a 18 spodziewane jest przeciążenie sieci. W trosce o środowisko warto zaplanować energochłonne czynności domowe na inną porę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dotyczą dziś zlewni Tążyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz zlewni Pisy w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowy poranek na północy kraju chłodny, nawet minus 3 stopnie w Suwałkach, ale na południu, z wyjątkiem Małopolski, mapa temperatur jest zielona, a to oznacza nawet 7 stopni o tej porze we Wrocławiu, Opolu i Rzeszowie. I po południu taki podział też będzie obowiązywał. Na północy od 0 do 2 stopni, na południu nawet 10, to konkretnie w Legnicy, w centrum 6. Będzie pochmurno i deszczowo, a przy temperaturach w okolicy 0 możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg. No i jeszcze ostrzeżenia dla kierowców i pieszych. Niemal w całym kraju o poranku możliwe oblodzenie i marznące opady. Uwaga, jest ślisko. Piękny dzień dobry. Mówimy Państwu w składzie Anna Regulska, za konsoletą Ola Dobieszewska przy telefonie, wydawca Kuba Witkowski i przy mikrofonie Robert Grzędowski. Poranna audycja w Trójce tradycyjnie do godziny 9:00, a True Fate od New Order na początek. New Order w jednym ze swoich największych przebojów rozpoczynają muzycznie poranną audycję w Trójce. Mamy czwartek, 9 stycznia, 9 dzień roku. No to proste, łatwo obliczyć, skoro mamy czwartek. Słońce wzejdzie o 7.43, zajdzie o 15.44, co daje już ponad 8 godzin światła dziennego. Zmierzamy w dobrą stronę. Imieniny obchodzą Adrian, Alicja, Antoni, Julian i Marcjanna. Wszystkiego najlepszego i mamy dziś także Dzień Moreli. Nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. Na zegarach 6.12. Zapraszamy do Trójki. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to adres mailowy. Liczę na Państwa udział w porannej audycji, choćby dlatego, że Bydgoszcz. Wczoraj mówiliśmy sporo o limuzynie rektora Politechniki Bydgoskiej. Mam takie poczucie, że zaczął tworzyć się pewien stereotyp na temat tego miasta, więc dziś pytamy, czym może tak naprawdę pochwalić się Bydgoszcz. Jeśli Bydgoszcz jest z nami, niech się zgłasza. Oprócz Bydgoszczy, czy Bydgoszcza, jak mówił kiedyś jeden z polityków, w porannej audycji ważne tematy międzynarodowe. Donald Trump jeszcze przed inauguracją prezydentury straszy sąsiadów Ameryki. Chce między innymi przejąć kanał panamski. Odpowiedź jest zdecydowana. La soberanía de nuestro canal no es negociable. Suwerenność naszego kanału nie podlega negocjacjom. Mówimy to z jasnym przekazem, że ojczyzna jest na pierwszym miejscu. La patria está en primer lugar. A Donald Trump nie wykluczył użycia siły, nie tylko presji ekonomicznej czy politycznej w sprawie kanału panamskiego, także Grenlandii. Szczegóły tej sprawy za pół godziny w porannej audycji. Ale powiemy dziś też o paszportach, bo te można klasyfikować ze względu na siłę. Średnio liczba krajów dostępnych dla podróżujących bez wiz niemal się podwoiła. W 2006 roku było to średnio 58 krajów, a obecnie to 111. Polski paszport w światowej czołówce prowadzi Singapur, szczegóły po 7.30. Wcześniej porozmawiamy o bawełnie, bo jak się okazuje, od 2030 roku produkcja i sprzedaż bawełnianych ubrań może być nawet zakazana w Unii Europejskiej. Pytanie, dlaczego? No i mam nadzieję, że z Państwa udziałem podyskutujemy dziś także o zaradności, bo zdaje się, że osób, które można określić mianem złota rączka w społeczeństwie jest coraz mniej. Nie, dziękuję. Nie korzystam z takich własnych usług. Mogę tylko popsuć jeszcze bardziej. Jest sporo osób, które mogłyby samodzielnie sobie poradzić, no ale z różnych względów wolą, żeby wykonał to ktoś inny. Na przykład jakich względów? No, lenistwo to taki grzech jest. Czy państwo sobie radzą sami? Może Bydgoszcz słynie ze złotych rączek? 2 2 7 3 do państwa dyspozycji. A w Trójce teraz Kaśka Sochacka i Komary. Utwór numer 10 na liście przebojów pierwsza trójka. To jeden z trzech utworów Kaśki Sochackiej w 20 listy. Głosowanie do jutra, do południa na lpt.polskieradio.pl. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Lata żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, kącik tenisowy, bo tenis sportem narodowym, tego się trzymam. Skoki odchodzą do lamusa. Sprawdzamy sytuację w decydującej rundzie kwalifikacji Australian Open. Dobrze by było, gdyby nie tylko Świątek, Linet, Frank i Hurkacz zagrali w drobince głównej. I w tych kwalifikacjach, o proszę, jest już sukces. Kamil Majchrzak wygrał właśnie z Brytyjczykiem Harrisem w dwóch setach i zagra w turnieju wielkoszlemowym. Jeden z największych twardzieli polskiego sportu. Brawo Kamilu. Gra też Maja Chwalińska i pierwszego seta z Czeszką Fruchwirtową wygrała, więc wszystko zmierza w dobrą stronę. Zapraszamy do Trójki. Zapytałem o Bydgoszcz, więc zadzwonił pan Paweł z Bielska-Białej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja akurat dzwonię z drugiego końca Polski, z południa, a mi Bydgoszcz kojarzy się z fantastyczną muzyką, na której się wychowałem. Takie grupy jak Abaddon, Bankowe, Kompania Karna, późniejsza hardkorowa Schizma, czy zimnofalowe Varieté. Są to genialne grupy, które no, każdy szanujący się załogan powinien znać w Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również i bardzo dziękujemy. It's way too late. You come along. Interpol w Trójce. Jest 6:22. Przegląd prasy. W ubiegłym roku było mniej włamań, kradzieży czy zabójstw, jednak rozboje są niemal tak zuchwałe jak w latach 90., pisze alarmująco dzisiejsza Rzeczpospolita. Z danych, które uzyskała gazeta, wynika, że łącznie w zeszłym roku doszło do 439 tysięcy przestępstw. To jest o 44 tysiące mniej niż rok wcześniej. Ale według Rzeczpospolitej poprawa bezpieczeństwa może być jedynie pozorna. Wszystko przez to, że jesienią 2023 roku podwyższono z 500 do 800 zł próg, od którego kradzież jest przestępstwem, i to zapewne wpływa na statystyki, bo wiele przypadków kradzieży traktowano jedynie jako wykroczenie od tej zmiany. I gazeta zwraca również uwagę na głośne przestępstwa, do jakich dochodziło w minionym roku. Chodzi m.in. o tragedię w centrum Warszawy, gdy w bramie została pobita, zgwałcona i uduszona 25-letnia Białorusinka Liza. A tego statystyki też nie odzwierciedlają. Ci goście zarabiają najwięcej w Polsce, nawet programiści im nie podskoczą. W ten sposób BizBlog Spidersweb tytułuje artykuł z analizą danych GUS-u dotyczących zarobków. A te dane potwierdzają, że wynagrodzenia w Polsce charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, zarówno ze względu na płeć, wiek, branżę, wielkość firmy i jej lokalizację. Wiele z tych czynników jest logicznych, ten ze względu na płeć nieco mniej. Na podstawie danych GUS można jednak sporządzić statystyczny portret najlepiej zarabiającego Polaka. Kim on jest? Otóż to mężczyzna w wieku od 35 do 44 lat, z dużego miasta, pracujący w banku zatrudniającym powyżej 1000 pracowników. Uposażenie takiego Polaka miesięcznie wyniosło w lipcu 15 317 zł brutto. Mężczyzna w sile wieku z dużego miasta, pracujący w banku zatrudniającym powyżej 1000 pracowników. Pozdrawiam cię serdecznie i gratuluję. I jeszcze portal polskieradio24.pl w przeglądzie prasy, a tutaj niestety wstrząsające obrazki z Kalifornii i dramatyczne historie mieszkańców Los Angeles, które trawią pożary. Nocą, gdy ewakuowali się mieszkańcy jednej z dzielnic, na ulicy Palisades Drive powstał korek. Wokół ludzi, którzy tkwili w samochodach, padał popiół. Niespodziewanie ogień przeskoczył z jednej strony na drugą. Ludzie wysiadali z samochodów z psami, dziećmi i torbami, płakali i krzyczeli. Tak opisała scenę cytowana na naszym portalu informacyjnym jedna z mieszkanek. Do tego znajdą Państwo tutaj zdjęcia i filmiki i warto na nie rzucić okiem, by uświadomić sobie, jak poważna jest sytuacja w Kalifornii. Słowa tego nie oddają. Tak myślę, wystarczająco. Rzeczpospolitej to chyba nie mówi Bydgoszcza, tylko Bydgoszczu w Bydgoszczu, a mnie Bydgoszcz się zawsze kojarzy z fabryką mebli, a jeszcze jest takie osiedle i ten taki duży plac, skwer jest pięknie wyłożony różą wiatrów, tak jak w kompasie i wszystkie strony świata, tam nawet są szerokości geograficzne właśnie wyłożone mozaiką. Bardzo ładnie to wygląda. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Minister Spraw Wewnętrznych oraz szef policji rozmawiali z Jerzym Owsiakiem o zapewnieniu bezpieczeństwa. Szef WOŚP poinformował wcześniej, że od kilku dni otrzymuje telefony i maile, w których grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Sprawą zajęła się policja. Nie ma zgody na szerzenie nienawiści, powiedział nam rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Niektórzy myślą, że ukrywając się pod jakimiś nikami na mediach społecznościowych będą nie do wykrycia i sobie mogą jako anonimowe osoby próbować tutaj siać tą nienawiść, która wynika często z głupoty, ale jest to bardzo niebezpieczne. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 26 stycznia. Kolejne wnioski o uchylenie immunitetów trafiły do Komisji Regulaminowej Sejmu. Chodzi o ministra rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Krzysztofa Szczuckiego, który był szefem Rządowego Centrum Legislacji oraz szefa IPN Karola Nawrockiego. Prezydent Joe Biden odwołał wizytę we Włoszech, informuje Biały Dom. Powodem jest napięta sytuacja w Kalifornii, która zmaga się z ogromnymi pożarami. Ogień niszczy szkoły, szpitale, kościoły i domy, w tym luksusowe rezydencje celebrytów i gwiazd Hollywood. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Pożar nadal rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. Polscy emeryci przemycili w przyczepie kempingowej narkotyki warte 4 miliony złotych. Para wróciła z urlopu w Hiszpanii. Oprócz zwiedzania i plażowania kupili blisko 60 kg marihuany i susz schowali w konstrukcji przyczepy kempingowej. Oboje trafili już do aresztu, grozi im do 20 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 7:00. Przyczepa kempingowa, inspiracja chyba czerpana z Breaking Bad. Mój kraj pogodą podzielony dziś, północ Polski chłodna, południe niemal wiosenne, wczesnym popołudniem na północy będzie od 0 do 2 stopni, na południu nawet stopni 10, to konkretnie w Legnicy. A co nas połączy ewentualnie? No to, że będzie pochmurno i deszczowo, a przy temperaturach w okolicy zera możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg. O poranku ostrzegamy kierowców i pieszych, chodniki i drogi mogą być śliskie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut 7. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. Marvin Gaye i Tammy Terrell w trójce, klasyk ponadczasowy. Czy Maja Chwalińska dołączy do już sporej grupy polskich tenisistów w drabince głównej Australian Open? Pierwszego seta w decydującej rundzie kwalifikacji z Czeszką Fruchwirtową wygrała 6-3, w drugim prowadzi 2-1 z przewagą przełamania. Jeśli dobrze pójdzie, to do serwisu sportowego o 7:05 wszystko będzie jasne. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, łoli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij ją. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę szans na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Prezydent elekt amerykański Donald Trump oświadczył we wtorek, że nie może wykluczyć użycia siły, by zrealizować swoje cele kontroli nad Grenlandią, ale także kanałem panamskim. I właśnie na kanale panamskim skupimy się dziś w porannej audycji. Sprawie przygląda się Magdalena Skajewska. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Czy to są tylko takie inauguracyjne zapowiedzi Donalda Trumpa, czy rzeczywiście tutaj sytuacja jest poważna? No zapowiedzi już nie pierwsze, możemy powiedzieć, prawda, ponieważ on takie groźby i taką, wydawałoby się, bardziej agresywne podejście do polityki zagranicznej stosuje już od kilku miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o Panamę, wydaje się, że tu jest przypadek podobny do Kanady, do Meksyku czy chociażby do Grenlandii. Nie wydaje się, tak mówiąc bardzo chłodno, żeby Donald Trump miał użyć wojska do tego, żeby zaatakować czy to Grenlandię, czy to Panamę, bo przecież są to sojusznicy jednak przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i to bardzo ważni. Natomiast Donald Trump, który w swojej taktyce stosuje taką strategię transakcyjną, moglibyśmy powiedzieć, w podejściu do polityki zagranicznej, pewnie chce coś jednak uzyskać w negocjacjach z Panamą, na przykład, żeby ta obniżyła opłaty za przepływ przez kanał, ponieważ kanał panamski to jest kluczowa droga handlowa, kluczowa droga dla statków amerykańskich, kluczowe połączenie, można powiedzieć, między wschodnim i zachodnim wybrzeżem. Natomiast przez ten kanał, z racji, że należy należy on do Panamy dzisiaj od 1999 roku. Panama pobiera opłaty i te opłaty rzeczywiście wzrosły w ostatnich latach, tudzież Donald Trump używa bardziej mocniejszych słów, mówiąc, że Panamczycy po prostu okradają w sposób niemożliwy Amerykanów, ponieważ Amerykanie z racji, że są największymi użytkownikami tego kanału, no to oczywiście odczuwają ten wzrost opłat najbardziej wyraźnie. Drugimi największymi użytkownikami, co także warto dodać, są Chińczycy i właśnie ten udział Chińczyków w korzystaniu z kanału i też jak mówi Trump, choć niesłusznie, w operowaniu tym kanałem, w kontrolowaniu tego kanału jest duży. Chińczycy nie kontrolują kanału, natomiast bez wątpienia jedna z firm, które ma swoją siedzibę w Hongkongu, ale Hongkong jest już przecież częścią Chin, operuje, czy też jest odpowiedzialna za dwa porty w kanale panamskim, co też oznacza, że może zbierać informacje na temat statków, które przepływają przez kanał, a jeżeli może zbierać informacje, no to w przypadku Chińczyków wiemy, z czym to się może wiązać, chociażby z działalnością szpiegowską, czy po prostu też ze zbieraniem informacji, które może wykorzystywać we własnych interesach. I to oczywiście bardzo niepokoi, zwłaszcza Donalda Trumpa, który na Chiny jest bardzo wyczulony. I to wszystko trzeba pewnie też postrzegać w takiej optyce rywalizacji między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, czyli to niewykluczenie opcji ani gospodarczej, ani zwłaszcza militarnej, z pewnością sprawia, że wielu jednak zastanawia się, że może Donald Trump jednak będzie gotowy aż tak daleko pójść. Posłuchajmy, co dokładnie powiedział właśnie odnosząc się do kanału panamskiego. Potrzebujemy go dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Kanał Panamski został zbudowany dla naszego wojska. Kanał Panamski jest niezbędny dla naszego kraju, a dziś jest obsługiwany przez Chiny. My daliśmy Kanał Panamski Panamie, nie daliśmy go Chinom. Już nie mówiąc o tym, że oddanie Kanału Panamie było wielkim błędem. Trudno tutaj odmówić prawdy Trumpowi, gdy mówi, że kanał został zbudowany przez Amerykanów i głównie dla Amerykanów. Tak rzeczywiście było i też był kontrolowany przez Amerykanów przez 75 lat, ale z uwagi na to, że ta kontrola amerykańska nad kanałem przyczyniała się do wielu sporów między Amerykanami a Panamczykami, to za czasów Jimmy'ego Cartera pod koniec lat 70. kanał został przekazany czy też oddany Panamczykom pod kontrolę, ale z takim zastrzeżeniem pewnej neutralności, prawda, że jakby wszystkie kraje mogą korzystać właśnie z tego bardzo ważnego przepływu, bardzo ważnej drogi handlowej. Reakcja ze strony władz Panamy była do przewidzenia, czyli zarówno prezydent jeszcze w grudniu, gdy Donald Trump po raz pierwszy w zeszłym roku wrócił do tego tematu, jak i teraz ze strony szefa panamskiej dyplomacji była bardzo zdecydowana. Kanał panamski należy do Panamczyków i to oni o nim decydują, to oni mają prawo, jeżeli chodzi właśnie o pobieranie opłat przez ten ważny kanał przesyłowy. Posłuchajmy, co mówił właśnie szef dyplomacji Panamy Javier Martinez Achebasquez. La soberanía de nuestro canal no es negociable. Suwerenność naszego kanału nie podlega negocjacjom i jest częścią naszej historii. Jedyne ręce, które kontrolują kanał, należą do Panamczyków i tak pozostanie. Jesteśmy krajem otwartym na dialog dzisiaj i zawsze, na inwestycje, na dobre stosunki, ale mówimy to z jasnym przekazem, że ojczyzna jest na pierwszym miejscu. No to, dlaczego Panamczycy nie chcą oddać kanału, jest oczywiste. Wystarczy powiedzieć, że dziś kanał przynosi Panamie $500 milionów czystego zysku rocznie. Przeciętny statek płaci Panamczykom około $50,000 za przepływ tą drogą i też dochodzi do rozbudowy tego kanału, dlatego też, że te statki są coraz większe, a jednak przepustowość kanału jest ograniczona. ona. Natomiast zyski są oczywiste i Panama czuje taką odpowiedzialność za ten kanał, dlatego też mimo historii, mimo tego, że to Amerykanie wybudowali, kontrolowali przez wiele dekad kanał, no to jednak dziś jest ona rzeczywiście w rękach Panamczyków, ale także takie dość dobre relacje Panamy z Chinami, czy też na przykład zerwanie dyplomatycznych relacji z Tajwanem w 2017 roku znowu jest powodem, dla którego Amerykanie niepokoją się o to, co będzie dalej. Ale warto tutaj też dodać, że Panama jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i obecny prezydent Panamy jest bardzo proamerykański, więc wydaje się też, że Amerykanom nie powinno zależeć na wzmiecaniu jakiegoś większego sporu z Panamą, właśnie dlatego, że może być to kraj, który może się Amerykanom przydać. Natomiast Trump już pokazał to podczas pierwszej kadencji, ma takie bardzo transakcyjne podejście, a gospodarka jest dla niego najważniejsza i wszędzie tam, gdzie widzi, że te interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych są w jakiś sposób zagrożone, on tam chce uderzać z największą siłą. Czy będzie to siła militarna? Znowu, nie sądzę, ale z pewnością Trump nie będzie chciał pozostawić spraw takimi, jakimi są teraz i będzie chciał coś uzyskać jednak w czasie negocjacji, być może zakulisowych, być może z dala od świateł reflektorów, ale jednak w negocjacjach z Panamą. A wcześniej przygotowuje grunt pod negocjacje jako zresztą skuteczny biznesmen. Magda Skajewska opowiadała o sytuacji na linii Ameryka-Panama. Bardzo dziękuję. Dziękuję. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Funny words. Alanis Morissette, Ironic w trójce na 10 minut do 7 i też o tej porze temat, który mam nadzieję pozwoli nam porozmawiać. Dwie dwójki i 7 trójek, jakby co. Zapraszamy do trójki. Odpowietrzenie grzejnika, przykręcenie gniazdka, docięcie choinki. Kto tego nie robił? Właśnie zdaje się, że coraz więcej osób nie robiło. Coraz częściej te osoby, które potrafią robić takie rzeczy we własnym zakresie i mają do tego niezbędne narzędzia, stanowią wyjątki. A przecież w internecie nie brakuje poradników. Jak? Co? Zrobić krok po kroku. Skrzynkę z podstawowymi narzędziami można też skompletować za niewielką kwotę z pomocą obsługi w markecie budowlanym. Dlaczego więc nie robimy takich drobnych domowych napraw? Czy tak zwany sąsiad złota rączka jest w cenie? I to coraz wyższej. Sprawdził to Jacek Frenzel. Jedni mówią, że to nie jest ich zajęcie, inni, że nie potrafią, a jeszcze inni, że nie mają czasu. Wymówek jest coraz więcej. Czy jeżeli pojawi się jakaś awaria w domu, to wzywa pan fachowca, czy stara się naprawić sam? Fachowca. Jak się na czymś nie znam, to się nie biorę do roboty. A jakby tak obejrzeć na przykład podpowiedź w internecie i spróbować samemu? Nie, dziękuję. Nie korzystam z takich własnych usług. Mogę tylko popsuć jeszcze bardziej. Będzie kosztowało to drożej na pewno. Mieszkańcy wzywają nasze służby. Dzwonią tutaj do biura, my wysyłamy. A to hydraulika, a to elektryka, jeśli go nie ma. Cezary Grenda, administrator spółdzielni Szwoleżerów. Jest sporo osób, które mogłyby samodzielnie sobie poradzić, no ale z różnych względów wolą, żeby wykonał to ktoś inny. Na przykład jakich względów? No, lenistwo to taki grzech jest. A może nie potrafią sobie poradzić z takimi kaloryferami? To wtedy jak najbardziej, jeśli są osoby starsze, to my chętnie pomagamy. Czy pani potrafi sobie poradzić z problemami na przykład w domu typu zapowietrzone kaloryfery albo... Nie, nie potrafię. A to pani pomaga w takiej sytuacji? Nikt. Zgłaszam do administracji. I to jest jedyne rozwiązanie? Tak. A nie ma gdzieś w pobliżu jakiegoś specjalisty tak zwanej złotej rączki? Ja mam jeszcze starego typu kaloryfery. Wszystko jest zapowietrzone i zepsute. Nie ma żadnej regulacji tam. A jeśli chodzi o hydraulikę, na przykład cieknący kran czy prąd? Ciężko, tylko z internetu trzeba szukać. A można byłoby samemu spróbować naprawić? Nie, bo nie potrafię. Zresztą teraz nikt nie potrafi. Tak naprawdę jest bardzo mało specjalistów. Ale jest internet pełen porad fachowców. To co ja robię, to sprawdzam YouTube, jak to zrobić. Mówi nasza koleżanka redakcyjna Monika Suszek, której zapowietrzyły się kaloryfery. Co prawda mój tata dał mi klucze, ale nie uwzględnił tego, że kaloryfery mają różne śrubki i nie zawsze jeden klucz pasuje do wszystkiego. Więc pierwsze co zrobiłam, to wpisałam w wyszukiwarkę klucz do odpowietrzenia kaloryfera. Już miałam takie myśli, żeby zastosować na przykład może jakieś domowe, kuchenne narzędzie typu nóż i da się odkręcić śrubkę. Ale kiedy już mi się udało znaleźć kluczyk uniwersalny do odpowietrzenia, postanowiłam, że jednak wyruszam na zakupy i muszę zrobić wszystko, aby sprawić, aby w mieszkaniu było znowu ciepło. Okazuje się, że jak mus... Jakbym znalazł jakiś taki filmik, to bym zrobił to sam na pewno. Ale trzeba do tego mieć narzędzia. Mam jakieś narzędzia w domu, mój tata ma jakieś narzędzia, więc mi się wydaje, by się udało tak samemu to zrobić. Są i tacy z nas, którzy w przypadku wyrwanego ze ściany gniazdka korzystają z pomocy choćby rodziców. Dzwonię po ojca, bo skończył technikum elektryczne, a jeżeli on powie, że się tego nie tknie, to wzywam fachowca. A jeśli chodzi o na przykład o wodę, kran przeciekający? Wymienię baterię sam. Ale miałem ostatnio problem z zatkaniem prysznica i to już sam nie dałem rady, to przyjechał hydraulik. Ja telefonicznie osobom, które wykazują chęci, tłumaczę, jak wykonać te proste operacje i część poddaje się moim sugestiom i samemu to wykonuje. Trzeba tylko mieć niewielką skrzyneczkę z narzędziami i chęć do naprawy. A może przydałby się jakiś kurs złotej rączki? Tylko czy znaleźliby się chętni? No właśnie, z tym bywa różnie. Choćby w domu, gdzie często jedna osoba zajmuje się płaceniem rachunków, a druga dbaniem o samochód, rower czy inne urządzenia. A potem w sytuacji awaryjnej, na przykład na chwilę kogoś zabraknie, stres gotowy. Bo trzeba zapłacić rachunki, zaprowadzić dziecko do lekarza, czy chociażby skontaktować się z nauczycielką w szkole i jaki tutaj adres wybrać, by trafić na Librusa. Może dzieląc się sztywno obowiązkami w domu, robimy sobie jednak krzywdę, bo bez względu na płeć i stopień umiejętności są takie czynności, którym podoła każdy, a może trafić na sytuację, w której będzie musiał. W tym temacie dwie dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne po co, no gdzie? No gdzie mam podać się? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałem do skutku.